अभी हम लोग विचार कर रहे थे गुहाम प्रविष्टा बात्मानो ही तद्दर्शनार्थ, गुहा प्रविष्ट अधिकरण कहते हैं। तो उसमें पूर्व पक्ष मत है कि गुहाम प्रविष्ट कहने से बुद्धि और जीव, और सिद्धांति मत में जीव और परमात्मा। तो ये सिद्धांत मत निरूपण हुआ था। सिद्धांत आगे सूत्र कहा विशेषणाक्ष, जीव के लिए विशेषण दिया गया घंता, और परमात्मा के लिए विशेषण दिया गया गंतव्य, इस प्रकार की होने से। और सिद्धांत आगे कहा कि ये इस अधिकरण का जो अर्थ है, अर्थात ये मंत्र ऋतम पिबंत सुकृतस्य लोके, ये मंत्र का समान अर्थ का मंत्र होता है कि द्वा सुवर्णा सयुजा सकाया समान वृक्षम परिशस्व जाते, तयोर अन्य पिपलम स्वाद्वती अनस्नन अन्यो अभिचाकसी। तो सिद्धांत कहा कि ये भी समान अर्थ वाला है ये मंत्र, वो भी वही बात कहता है। तो यहाँ कुछ दूसरे मत वाले अलग कहते हैं टीका में, द्वा सुपर्णा इति वाक्यम जीवेश्वर परम कृत्वा चिंतितम। द्वा सुपर्णा ये वाक्य जीवेश्वर पर, अर्थात दो सुपर्ण कहने से एक सुपर्ण हो गया जीव, दूसरा सुपर्ण हो गया ईश्वर। जीवेश्वर परम कृत्वा, कृत्वा स्वीकृत्य, जीव ईश्वर ऐसा स्वीकार करके चिंतितम विचार किया गया। अधुना अभी कहते हैं कृत्वा चिंतम उद्घाटयति, अर्थात जीव परमात्मा ये द्वा सुपर्णा से ये दोनों को ग्रहण करके विचार कह दिया गया, ये सिद्धांति मत हुआ। अभी कृत्वा चिंता तो अर्थात अभी दूसरे प्रकार की चिंता करने वाले स्वीकार करके उन मतों को दिखाते हैं, उद्घाटित भी कहते हैं। दूसरे लोग यहाँ क्या कहते हैं भाष्य में, अपर आह दूसरे लोग कहते हैं द्वा सुपर्णा इति नेयम ऋग अस्य अधिकरणस्य सिद्धांतम भजते। द्वा सुपर्णा इति ये जो मंत्र है वो मंत्र अस्य अधिकरणस्य, अभी अधिकरण चलता है गुहा प्रविष्ट अधिकरण, सिद्धांत कह दिया कि गुहा प्रविष्ट अधिकरण का जो सिद्धांत है द्वा सुपर्णा वही सिद्धांत है। किंतु अपर कहते हैं कि द्वा सुपर्णा इति यम ऋग न अस्य अधिकरण से, अस्य अधिकरण था गुहा प्रविष्ट अधिकरण जो चल रहा है, गुहा प्रविष्ट अधिकरण का जो सिद्धांत है द्वा सुपर्णा इति यम ऋग, ये सिद्धांत को न भजते न प्राप्नुते, ये दोनों अलग अलग सिद्धांत वाले हैं। तो उसके लिए वो अपरे वाले हेतु दिखाते हैं, पंगी रहस्य ब्राह्मणे न अन्यथा व्याख्या तत्वा। ये जो द्वा सुपर्णा मंत्र है पंगी रहस्य नामक ये ब्राह्मण में इसका अलग अर्थ व्याख्यान किया गया है। और जो ब्राह्मण होता है वो वेद वेद में दो भाग है, मंत्र ब्राह्मण और वेदत्वम, और मंत्र भाग का व्याख्यान रूप हो गए ब्राह्मण भाग। इसलिए ब्राह्मण भाग में जो अर्थ व्याख्यान किया जाएगा ये मंत्र का प्रामाणिक अर्थ है, इसे स्वीकार किया जाएगा। तभी अपर वाले कहते हैं देखिए पंगी रहस्य नामक ब्राह्मण भाग में द्वा सुपर्णा मंत्र का अर्थ अलग प्रकार की व्याख्यान किया गया है, और ये स्वयं वेद है ब्राह्मण भाग, तो वो जो व्याख्यान करेगा वो अधिक प्रामाणिक होगा। आप अभी ये द्वा सुपर्णा से जीव परमात्मा को कैसे ले लेंगे, तो ये अपर वाले कहते हैं अन्यथा व्याख्यातम, अन्यथा अन्य पर व्याख्यान किया गया। अन्यथा टीका में कहते हैं अन्यथा बुद्धि विलक्षण त्वम पद लक्ष्य परत्वेन इत्यर्थः। बुद्धि विलक्षण त्वम पद, त्वम पद एक ही शब्द है, तो बुद्धि विलक्षण त्वम पद लक्ष्य परत्वेन, एक हो गया बुद्धि और एक हो गया विलक्षण त्वम पद, बुद्धि से विलक्षण हो गया त्वम पद, एक ही दिया तो मिलाकर हाँ, इसमें अलग लग दिया बुद्धि विलक्षणत्वम और पद लक्ष्य परत्वम, ऐसे यहाँ लिख दिया नहीं है। बुद्धि और बुद्धि से विलक्षण जो त्वम पद का लक्ष्यार्थ लेना है, जीव नहीं, जीव त्वम पद का लक्ष्यार्थ नहीं है, वो तो वाच्यार्थ होता है। इसलिए कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि तो पंगी रहस्य ब्राह्मण में ये द्वा सुपर्णा को एक बुद्धि, दूसरा विलक्षण जो कि त्वम पद का लक्ष्य प्रत्येगात्मा उसको लेना है, शोधित तुम पदार्थों को लेना है। अच्छा भाष्य में तयोर अन्य पिप्पलम स्वाद्वती इति सत्वम वो लोग कहते हैं। तो द्वा सुपर्णा संयुजा सखा है उसका उत्तरार्ध में है तयोर अन्य पिप्पलम स्वाद्वती। तो तयोर अन्य पिप्पलम स्वाद्वती इति सत्वम, सत्वम अर्थात बुद्धि। और अनस्नन अन्यो अभिचाकसी इति दूसरा अंश हो गया, अनस्नन अन्यो अभिपश्यति इति इति ज्ञस ज्ञ, ज्ञ कहने से क्षेत्रज्ञ प्रत्येगात्मा। एतौ सत्व क्षेत्रज्ञ, यहाँ तक मंत्र हो गया। पैंगे रहस्य ब्राह्मण में ये मतलब वेद का मंत्र है ये, तो यहाँ स्वयं मंत्र ही कहता है कि एक तो पिप्पलम स्वाद्वती हो गया सत्व, सत्व का अर्थ बुद्धि, और अनस्नन अन्य अभिचाकसी अर्थात अनस्नन अन्य अभिपश्यति, अभिचाकसी कहता है अभिपश्यति केवल दृष्टा मात्र, वो कौन है कहते हैं ज्ञ। ज्ञ कहने से जीव नहीं है, इसलिए कहते हैं कि प्रत्येगात्मा लेना है। तौ तो एतौ सत्य सत्व क्षेत्र ज्ञ, जो कि द्वासुपर्ण शब्द से ग्रहण होना है। ऐसे अपरे वाले कहते हैं, अभी सिद्धांती उसके लिए कहता है टीका में, सत्वर बुद्धिर इति संकते। ये जो अपरे वाले कह दिए सत्व शब्द से बुद्धि को लीजिए, ज्ञ शब्द से प्रत्येगात्मा को लीजिए, द्वा सुपर्ण से ये दोनों का ग्रहण होना है जो कह दिए, सिद्धांत कहते हैं कि सत्वम बुद्धिर इति जो कहा गया संकते, शंका करता है, अभी शंका करता है सिद्धांति, क्योंकि अपरे वाले कह दिए संकते सिद्धांति। भाष्य में सिद्धांत कहता है कि सत्व शब्द जीव क्षेत्रज्ञ शब्द परमात्मा इति यद उच्यते, ये जो कहा जाता है सत्व शब्द जीव होता है, क्षेत्रज्ञ शब्द परमात्मा होता है, इसलिए सत्व और क्षेत्रज्ञ से जीव परमात्मा को लेना चाहिए। अपरे वाले कहते हैं तन्न तन्न, अपरे वाले कहते हैं सत्व शब्द, ये सिद्धांत कहा तन्न, ये अपरे वाला कहते हैं सत्व क्षेत्रज्ञ शब्दयोर अंतःकरण शारीर परतया प्रसिद्धत्वात्। सत्व और क्षेत्रज्ञ ये दोनों शब्द से अंतःकरण और शारीर, शारीर कहने से जीव नहीं लेना है परमात्मा, मतलब जीवात्मा मतलब जिसको प्रत्येगात्मा कहते हैं, अर्थात तो तोम पद का जो लक्ष्यार्थ, जीवात्मा लेने से तो तोम पद का वाच्यार्थ हुआ, तो तुम पद का जो लक्ष्यार्थ, इसलिए शारीर का अर्थ प्रत्येगात्मा यह लेना है, प्रत्येगात्मा तो या प्रसिद्धत्वात्, ऐसे अपर वाले कहते हैं। तत्रैव च व्याख्यातत्वात्, वहां पंगिरस्य ब्राह्मण में भी उसी प्रकार की व्याख्यान किया गया है, उसको दिखाते हैं वो अपरे वाले। तद एतद सत्वम येन स्वप्नम पश्यति अथ यो अयम शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञ स्तौ एतौ सत्व क्षेत्रज्ञ इति, ये स्वयं पंगी रहस्य ब्राह्मण का मंत्र है। तद एतद सत्वम, सत्व शब्द का क्या अर्थ है, येन स्वप्नम पश्यति, जिसके द्वारा स्वप्न देखता है, आपका मन इधर रहता है और कहीं चलता है, इसको रोकना है इस मन को, नहीं तो अगर बहुत भागता है तो कोई उपाय नहीं, तो बिल्कुल उंगली लगा करके चलिए, ये मन को एकाग्र करना, ये सारे साधना है, सत्व बढ़ाना है। तद एतद सत्वम येन, सत्व किसको कहेंगे, येन स्वप्नम पश्यति, जिसके द्वारा स्वप्न देखता है, तो जिसके द्वारा स्वप्न देखता है, देखने वाला अलग है, जिसके द्वारा देखता है, तो इसके लिए जिसके द्वारा देखता है वो करण हो जाएगा, करण स्थानीय होने से सत्व शब्द से बुद्धि को कहा गया। और अथ युवयम शारीर उपद्रष्टा, जो देखता है शारीर उपद्रष्टा, स्वप्न को जीव देखता है ना, साक्षी देखता है, साक्षी देखेगा, क्योंकि जीव जीव अर्थात प्रमाता, स्वप्न को प्रमाता देखेगा ना, साक्षी देखेगा, साक्षी देखेगा, प्रमाता नहीं देखेगा। तो वो अपरे वाले कहते हैं अथ यो अयम शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ कह करके शारीर कह करके उपद्रष्टा साक्षी को लिया जाएगा, इसलिए तौ एतौ, तौ कहने से एक हो गया बुद्धि, एक हो गया साक्षी, ये दोनों सत्व क्षेत्रज्ञ इति, ये अपरे वाले कहते हैं, अर्थात आपको जीव परमात्मा लेने का नहीं है, बुद्धि और परमात्मा को लेना है। परमात्मा कहने से प्रत्येगात्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, वो शोधित अगर पदार्थ है तो एक ही है वो, तो सत्व क्षेत्रज्ञ, क्योंकि वो उपद्रष्टा है, उपद्रष्टा अर्थात साक्षी है। हाँ ईश्वर तो बुद्धि और ईश्वर ना, ईश्वर क्या होगा ना, माया विशिष्ट होगा। यहाँ कहते हैं तुम पद लक्ष्य, लक्ष्य कहने से शोधित पदार्थ लेना है, शोधित अर्थात प्रत्येगात्मा लीजिए वही ब्रह्म है, अर्थात परमात्मा लेना है, माया विशिष्ट नहीं है। क्यों नहीं है आगे वो स्पष्ट कहेंगे, क्योंकि माया विशिष्ट को ज्ञान करा करके क्या लाभ होगा, लाभ तो होगा जब शुद्ध का ज्ञान कराएगा ना, तो इसलिए ये पंगिर से ब्राह्मण कहता है कि द्वा सुपर्णा वाक्य जीव को ज्ञान कराने के लिए अभिष्ट है, ज्ञान तो तभी जो होगा जब शुद्ध चैतन्य का ज्ञान हो, इसलिए यहाँ अगर आप एक बुद्धि और एक ईश्वर को लेंगे तब तो ईश्वर तो माया विशिष्ट होगा, उससे तो मुक्ति नहीं होगी, इसलिए वहाँ जो तोम पदार्थ है क्षेत्रज्ञ है उसको तो शुद्ध चैतन्य ही लेना होगा, तब उसका ज्ञान से मुक्ति होगा। वेदांती भी कहता है कि वहाँ दोनों शब्द से एक जीव लीजिए एक परमात्मा लीजिए, परमात्मा कहने से अर्थात ब्रह्म लीजिए ताकि उसका ज्ञान से मुक्ति होगा। नहीं पहुंच सकते, इसलिए वो लोग कहते हैं कि वहाँ तो चैतन्य का ही सीधा कथन हुआ है, अगर आप उपाधि विशिष्ट का कथन कर देंगे तो फिर उपाधि विशिष्ट को नाश करने के लिए वहाँ वाक्य होना चाहिए ना, वहाँ नहीं है, तो कहते हैं उसी का ज्ञान से, क्योंकि जुष्टम यदा पश्यति अन्य मिशम, तो वो ईश्वर को देखेगा माया विशिष्ट को देखेगा, माया विशिष्ट को देखेगा अर्थात वो तो परोक्ष है अर्थात उपासना करेगा, जो परोक्ष है उसका तो ज्ञान नहीं होगा तो उपासना ही करेगा तो उससे तेरे मोक्ष नहीं है, ये आगे थोड़ा कहेंगे इसको। न सिद्धांत मत में तो एक जीव, जीव और ईश्वर ये दोनों, क्योंकि एक पाता और एक पाह्य ईता, पाह्य ईता कहने से शुद्ध चैतन्य नहीं होगा, इस प्रकार ज्ञान दिया गया। तो सिद्धांति मत में किंतु यहाँ ईश्वर लिया जाने से, सिद्धांति मत में भी ये अर्थात तो उपासना परक नहीं है, ये ज्ञान परक है, तो ज्ञान परक होने से तो आगे जो दिया कि तत् विष्णु हो परमम पदम इत्यादि दिया था, तो विष्णु का परम पद कहने से वो माया रहित तो चैतन्य रूप कहता है, तो अर्थात वहाँ ऐक्य कथन होने से अर्थात ईश्वर और जीव ये दोनों गुहा में जो प्रविष्ट है, तो अर्थात वहाँ ईश्वर नहीं लेकर के आपको ये थोड़ा हम और देख करके स्पष्ट करेगा, क्योंकि पायिता कहने से आप शुद्ध चैतन्य को नहीं कह पाएंगे, ईश्वर को लेना होगा, और ईश्वर और जीव अगर दोनों प्रवेश हुए हैं वहाँ मानेंगे तो हृदय में एक तो जीव है और दूसरा ईश्वर कहने से अंतर्यामी रूपेण है, तो इस प्रकार के, और फिर विशिष्ट रूपेण है तो फिर उसका ज्ञान होने से विशिष्ट का ज्ञान माया विशिष्ट का ज्ञान होने से तो मोक्ष होना नहीं है, तो इसलिए ब्रह्म को ही वहां लेना है, शुद्ध ब्रह्म को लेना है, शुद्ध ब्रह्म को लेना है तो दोनों में ऐक्य कथन करना है, किन्तु गुहा प्रविष्ट वाक्य में ऐक्य कथन नहीं है, वहां तो दोनों वहां पान करते हैं, आगे जाकर के तद विष्णु हो परम पदम इत्यादि रथ इत्यादि दे करके आगे कहता है, तो उसके अर्थात इस आधार पर गुहा प्रविष्ट में वहां शुद्ध ब्रह्म लेना चाहिए, नहीं तो तद विष्णु हो परम पदम ये वाक्य नहीं घटेगा, इसको थोड़ा और ये प्रकरण हम देख करके और थोड़ा स्पष्ट करेगा, मतलब प्रविष्ट हो कहने से हम शुद्ध ब्रह्म को लेंगे अथवा ये लेंगे, शुद्ध ब्रह्म को स्पष्ट करेंगे तो। जीव ईश्वर वो प्रथम मंत्र में लेना है, किंतु वहां तो द्वितीय मंत्र कह दिया जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम इति, ये मेरा ही स्वरूप है, वहां तो ऐक्य कथन हो गया, ऐक्य कथन होने से वहां तो शुद्ध चैतन्य होगा, नहीं तो शुद्ध चैतन्य नहीं होने से जीव ईश्वर में ऐक्य नहीं होगा, इसलिए वहां तो द्वितीय मंत्र स्पष्ट कर दिया कि यहाँ तो शुद्ध चैतन्य आ जाएगा द्वितीय मंत्र में, किंतु गुहा प्रविष्ट में ऐसा वहाँ आगे सीधा मंत्र नहीं है, थोड़ा दूर में जाकर के तद विष्णु हो परमम पदम है, तो ये समानार्थक होने से अर्थात गुहा प्रविष्ट में तो जीव ईश्वर लेने पर भी आगे प्राप्त प्राप्त ये दिखा करके वहाँ शुद्ध चैतन्य का ज्ञान कराया जाएगा, फिर भी इसका थोड़ा और स्पष्ट ये करेंगे आगे। अच्छा अभी पूर्व पक्ष कहा कि वहां सत्व शब्द से बुद्धि लिया जाएगा, इस प्रकार की कहा, मतलब अपरे वाले कहें बुद्धि और प्रत्येगात्मा को लेने के लिए कह रहे हैं। तो बुद्धि को कहने से सिद्धांत अभी कह रहा है कि टीका में बुद्धि जीव चेत पूर्व पक्षार्थ है। अगर आप सत्व शब्द से बुद्धि को ले रहे हैं और दूसरा ज्ञ शब्द से अगर जीव को लेंगे तो बुद्धि जीव अर्थात पूर्व पक्ष हो गया। गुहा प्रविष्ट अधिकरण में जो पूर्व पक्ष है वो बुद्धि जीव है, स्पष्ट है ना। तो अभी सिद्धांती अपरे वालों को कह रहा है अगर आप वहां एक सत्व कहते हैं और एक ज्ञ कहते हैं, सत्व से बुद्धि को लेते हैं ज्ञ से अगर जीव को लेंगे तो गुहा प्रविष्ट होने से बुद्धि जीव आया, अर्थात ये गुहा प्रविष्ट अधिकरण का पूर्व पक्ष वाक्य है। जो पैंगी रहस्य वाला वाक्य है वो गुहा प्रविष्ट के लिए पूर्व पक्ष वाक्य है। सिद्धांती कह रहा है बुद्धि जीव उचेत पूर्व पक्षार्थ सियात। सिद्धांति कहा इति अत आह, अपरे वाले उसका उत्तर देते हैं भाष्य में, नापि अस्य अधिकरण से पूर्व पक्षम भजते। गुहा प्रविष्ट अधिकरण में कोई पूर्व पक्ष है नहीं, मतलब वहां कोई पूर्व पक्ष मतलब हो नहीं सकता। न ही अत्र शारीर क्षेत्रज्ञ कर्तृत्व भोक्तृत्वादीना कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि न संसार धर्मेण उपेतो विवक्षते। अपरे वाले कहते हैं पूर्व पक्ष तभी हो पाएगा अगर आप बुद्धि और जीव को लेंगे, तो जीव जो है वो कर्तृत्व भोक्तृत्व शारीर क्षेत्रज्ञ माना जाएगा। किंतु यहाँ पैंगी रहस्य ब्राह्मण वहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व वाले जीव का व्याख्यान करने में उसका तात्पर्य नहीं है। अगर जीव का व्याख्यान करता तब द्वास मतलब गुहा प्रविष्टों में आप बुद्धि जीव को लेकर के पूर्व पक्ष कर सकते थे, किंतु वहां वो जीव को नहीं कह रहा है। नहीं अत्र शारीर क्षेत्रज्ञ कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि न संसार धर्मेण उपेतो विवक्षते। तो यहाँ तो जीव का विवक्षा ही नहीं है। सिद्धांती पूछता है कथम तरी, अगर यहाँ ज्ञ शब्द से अगर क्षेत्रज्ञ जीव को नहीं कहा जाता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला जीव को नहीं कहा जाता है, फिर किसको ज्ञ शब्द से कहा गया? अपरे वाले उत्तर देते हैं सर्व संसार धर्मातीतो ब्रह्म स्वभाव चैतन्य मात्र स्वरूप अनस्नान्यो अभिचाकसीति अनस्नान अन्यो अभिपश्यति ज्ञ इति वचना। तो सिद्धांत पूछता कि अगर यहाँ जीव को नहीं कहा गया किसको? अपरे वाला उत्तर देते हैं सर्व संसार धर्म से जो अतीत है, सर्व संसार धर्म अतीत कौन हो जाएगा? कहते हैं ब्रह्म स्वभाव, ब्रह्म ही है चैतन्य मात्र स्वरूप, यही वहाँ ज्ञ शब्द से कहा गया। गुहा प्रविष्टों में ये दूसरा है क्यों? उसके लिए वाक्य है अनस्नन अन्यो अभिचाकसीति, इसका अर्थ अनस्नन अन्यो अभिपश्यति ज्ञ, ये स्वयं मंत्र है, इसलिए इन्वर्टेड में दिया है ना उसको, तो ये स्वयं मंत्र ही है। तो होने से स्वयं मंत्र ही कह दिया था कि अनस्नन अन्यो अभिचाकसी का था अभिपश्यति अर्थात साक्षी, इसलिए वहां जीव को नहीं लिया जाए साक्षी को लिया जाए इति वचनात्। और तत्वमसि क्षेत्रज्ञ चापिमाम विधि इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्यश्च। तत्वमसि जो जीव का अंदर में अर्थात तो जीव का वास्तव स्वरूप है वही वास्तविक ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए ज्ञ शब्द से क्षेत्रज्ञ शब्द से ब्रह्म को ही कहा जाता है। और भगवान स्वयं गीता में कहते हैं क्षेत्रज्ञ चापिमाम विधि सर्व क्षेत्र सुभारत, अर्थात वही परमात्मा ही सभी क्षेत्र में ज्ञ रूप से क्षेत्रज्ञ रूप से वही विद्यमान है, तो वो एक ही है, वो शुद्ध चैतन्य ही है। और तावता च विद्या उपसंहार दर्शनम एवमेव अवकल्पते। अगर वहाँ शुद्ध चैतन्य का प्रतिपादन होगा तो विद्या का उपसंहार हो सकता है। अगर आप जीव का प्रतिपादन कर देंगे तो विद्या का उपसंहार कहाँ होगा? जीव का ज्ञान से कहाँ मुक्ति होगा? इसलिए वहाँ शुद्ध चैतन्य का ही कथन किया गया एवमेव अवकल्पते। अगर शुद्ध चैतन्य का कथन होगा ज्ञान शब्द से तभी विद्या का उपसंहार पूर्णता होगा। टीका में पूर्व पक्षार्थस्तदा स्यात् यदि अत्र बुद्धि भिन्नः संसारी प्रतिपाद्येत। ये अपरे वाले कहते हैं सिद्धांति को कहता है पूर्व पक्षार्थ तदा स्यात्, ये पूर्व पक्षार्थ हो सकता अगर वहां बुद्धि के साथ जीव का कथन होता तो, किंतु यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। यदि अत्र बुद्धि भिन्न संसारी जीव का प्रतिपादन होता तो नहीं अत्र संसारी विवक्ष्यते किंतु शोधितत्वम अर्थो ब्रह्म इत्यर्थ। तो पंगी रहस्य में द्वा सुपर्णा कह करके एक तो सत्व बुद्धि दूसरा ज्ञ कह करके शोधित त्वमर्थ को लेना है। शोधित जो तुम पदार्थ है, तुम पदार्थ का जो लक्ष्य है वही तत्पदार्थ का भी लक्ष्य है, तो होने से वो ब्रह्म इत्यर्थ ब्रह्म ही है। अच्छा श्रुति स्मृतिभ्यश्च अयम अर्थो युक्त इति शेषः। श्रुति स्मृति इसमें भी यही बात कहा गया है। तावता अगर यहाँ ज्ञ शब्द से ब्रह्म लिया जाएगा तब तो विद्या का उपसंहार होगा। भाष्य में कहा गया तावता, तावता अर्थात मंत्र व्याख्या मात्रे न, जो भाष्य में कहा गया तावता च विद्या उपसंहार, तावता का अर्थ मंत्र व्याख्या मात्रे न। अगर यहाँ ज्ञ शब्द से ब्रह्म को कहा जाएगा तो मंत्र व्याख्या से ब्रह्म का व्याख्यान होने से ब्रह्म विद्या का उपसंहार एवं एव अर्थात जीव से ब्रह्म तो उक्त एव। भाष्य में कहा तावता च विद्या उपसंहार दर्शनम एवं एव, एवं एव का अर्थ कहते हैं जीव से ब्रह्मत्व उक्त एव, जीव ब्रह्म ही है इस प्रकार को होने से विद्या का परिसमाप्ति हो जाएगा। नहीं जीवो बुद्धि भिन्न इति विवेक मात्रेण उपसंहारो युक्त, जीव जो है बुद्धि से भिन्न है तो जीव और बुद्धि ये दोनों गुहा प्रविष्ट हुए इससे मुक्ति नहीं हो जाएगा, जीव का ज्ञान से मुक्ति नहीं हो जाएगा। नहीं जीवो बुद्धि भिन्न इति विवेक मात्रेण, इतना ही विवेक हो गया जीव बुद्धि से अलग है तो नहीं उपसंहार युक्त विद्या उतने में चरितार्थ नहीं हो जाएगा। खाली जीव बुद्धि भिन्न इतना ज्ञान हो जाने से भेद ज्ञान हुआ, भेद ज्ञान से भ्रांतित्वात्, अद्वैत में भेद ज्ञान तो भ्रांति है। आपको ये ज्ञान हो गया कि जीव बुद्धि भिन्न है, बुद्धि एक वास्तव पदार्थ है, जीव के वास्तव पदार्थ है, ये दोनों परस्पर से भिन्न है, भेद ज्ञान मात्र के तो भ्रांति ही है, इसलिए इससे शास्त्र का शास्त्र चरितार्थ नहीं हो जाएगा, विद्या का उपसंहार नहीं होगा। अच्छा आगे भाष्य में तौ एतौ, अच्छा तावता च विद्या उपसंहार दर्शनम एवं एव अवकल्पते, तौ एतौ सत्व क्षेत्रज्ञौ न हवा एवं विधि किंचन रज आध्वंसते इत्यादि। आगे वहां मंत्र है तौ एतौ ये दोनों सत्व क्षेत्रज्ञौ, तो एक सत्व एक क्षेत्रज्ञ, दोनों क्षेत्रज्ञ का अर्थ जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, इसका ज्ञान जब हो जाएगा न ह वा एवं विधि, जो शुद्ध चैतन्य का ज्ञान ये कर लिया एवं विधि इस प्रकार के ज्ञान में किंचन रज आध्वंसेते, कुछ भी रज अर्थात तो कुछ भी उसमें और बंधन नहीं डाल सकते हैं। तो सत्व और क्षेत्र ज्ञौ ये दोनों, मतलब ये दोनों का जब भेद ज्ञान, मतलब ये भेद ज्ञान अर्थात वास्तव क्षेत्रज्ञ ब्रह्म ही है, ये जो सत्व है वो बुद्धि वो तो उसमें कल्पित है, इस प्रकार की जिसको स्पष्ट ज्ञान हो गया एवं विधि इस प्रकार ज्ञानी में किंचन रज न आध्वंसते, तो कुछ रज, रज अर्थात तो बंध, कुछ बंध का ये स्थापन नहीं करता। टीका में देते हैं अविद्या विदुषी किमपि स्व कार्यम न आध्वंसते, अविद्या विद्वान में कोई भी अपना विद्या अविद्या का जो कार्य है बंध न आध्वंसते, न आध्वंसते था न संपादयते, जिसको क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हो जाएगा सत्व का ज्ञान हो जाएगा, सत्व कल्पित है क्षेत्रज्ञ ब्रह्म है, इस प्रकार की जिसको ज्ञान हो जाएगा अविद्या उसमें कुछ भी और न संपादयति, तो अविद्या और उसमें कुछ भी बंधन नहीं कर पाएगा। हेतु देते हैं ज्ञानाग्नि न शोष्य एवं दग्धत्व, ज्ञानाग्नि के द्वारा अविद्या ही दग्ध हो गया, दग्ध होने से फिर इस प्रकार ज्ञान में अविद्या और क्या अपना कार्य करेगा। अविद्या न आगच्छति वा अर्थ न आध्वंसते का अर्थ हो गया ज्ञानी में और अविद्या नहीं आ जाएगा। जीवस्य ब्रह्मत्व परम इदम वाक्यमिति पक्षे संकते, तो जीव ब्रह्म पर मतलब जीवस्य ब्रह्म परत्व ये अपरवादी वाले कह दिए कि जीव ही ब्रह्म है, तो जीव अर्थात तो जो जीव का तुम पद का जो शोधित अर्थ वही ब्रह्म है, इसी प्रकार की जो अपरवादी वाला कह दिए तो जीवस्य ब्रह्मत्व परम इदम वाक्यम, ऐसे अपरवादी कहे द्वा सुपर्ण वाक्य, ये कहता है कि जीव ब्रह्म है वाक्य, इस पक्ष में शंका करता है, पूर्व पक्ष शंका करता है अपर के ऊपर। भाष्य में कथम पुनरअस्मिन पक्षे तयोर अन्य पिपलम स्वाद्वती इति सत्वम इति अचेतने सत्वे भोक्तृत्व वचन। अभी ये अपरेवादी के ऊपर शंका करने वाला कहता है ठीक है, अभी आप ये ज्ञ को आप शुद्ध चैतन्य मान लिए, वो तो कोई भोग करने वाले नहीं है, उसके लिए कह देंगे अनस्नन अन्यो अभिचार कसी, ये भी ठीक है। और आप अभी सत्व शब्द से बुद्धि को कह रहे हैं, बुद्धि अचेतन है, उसके लिए अभी वाक्य आप करना रखना पड़ेगा तय और अन्य पिपलम स्वादवती, क्योंकि दोनों के बीच में तो विभाग हो गया। अभी जीव ए जो बुद्धि अचेतन उसके लिए स्वादवती ये कैसे घटेगा, अचेतन में ये कर्मफल भोग ये कैसे घटेगा, ये पूर्व पक्ष शंका कर रहा है अपरवादी के विरुद्ध में। कथम पुनर अस्मिन पक्षे, अस्मिन अर्थात अपरवादी पक्ष में, तयोर अन्य पिपलम स्वादवती इति सत्वम, ये जो बुद्धि अचेतन इति अचेतने सत्वे भोक्तृत्वम वचनम, इसको आप कैसे समन्वय करेंगे, अचेतन जो बुद्धि है उसमें भोक्तृत्व का समन्वय कैसे होगा। वचनम इति, ये शंका पूर्व पक्ष नहीं वरुण सिद्धांती करेगा, क्योंकि पूर्व पक्ष बुद्धि और जीव को कह रहा है, वो बुद्धि अचेतन में कैसे भोक्तृत्व घटेगा ये तो कर नहीं पाएगा, सिद्धांती कहेगा, क्योंकि सिद्धांती जीव और परमात्मा कह रहा है तो सिद्धांती जीव में भोक्तृत्व डालता है, अभी अपर पक्ष वाले बुद्धि को लेंगे तो बुद्धि में भोक्तृत्व कैसे आएगा, सिद्धांती कहेगा ठीक है। प्रथम पुनर्श्विन पक्षी ये सिद्धांती कह रहा है। वचनमिति टीका में बुद्धेर भोक्तृत्व भोक्तृत्व उक्तौ अतात्पर्यात् न अत्र युक्ति चिंताया मनः खेदनीयम् इति आह। अपरे वाले कहते हैं बुद्धि का भोक्तृत्व यहाँ तात्पर्य रूप से विचार नहीं किया जा रहा है, यह तात्पर्य नहीं है। जो तयोर अन्य पिपलम स्वादवती ये वाक्य है, सिद्धांती पूछता है अपरवादी वाला को ये वाक्यों को आप कहाँ घटाएंगे तो बुद्धि में नहीं घटेगा। अपरवादी वाले उत्तर देते हैं बुद्धि में भोक्तृत्व नहीं घटेगा, ऐसा जो आप दोष देते हैं बुद्धि में भोक्तृत्व कहने ये वाक्य का तात्पर्य नहीं है। ये वाक्य का क्या तात्पर्य है, कहते हैं कि जो जीव है जिसका वास्तव स्वरूप ब्रह्म है वो भोक्ता नहीं, अनस्नन अन्य अभिचाकसीति, ये वाक्य यहाँ प्रधान है। ये जो तयोर अन्य पिपलम स्वादवती ये वाक्य यहाँ प्रधान नहीं, उसमें तात्पर्य नहीं है, अर्थात भोक्ता कौन है इसमें तात्पर्य नहीं है, अभोक्ता कौन है उसमें तात्पर्य है। वो अभोक्ता कौन है, वो परमात्मा है, वो कौन है कहते हैं यही जो तुम पदार्थ है, जो जीव है यही वास्तविक अभोक्ता है, इसको कहने में मंत्र का तात्पर्य, बुद्धि भोक्ता है इसको कहने का तात्पर्य नहीं है। तो किंतु आपको तो तयोर अन्य पिपलम स्वादवती किसी में तो डालना पड़ेगा, तो अपरे वाले कहते हैं इसको बुद्धि में डाल दीजिए, कैसे घटेगा क्या उसमें तात्पर्य नहीं, वो तो कह दिया खाली, अनस्नन अन्य अभिचाक स्थिति इसमें तात्पर्य है, इस अंश में तात्पर्य नहीं होने से बुद्धि का सर पर डाल दिया इसको, वास्तविक नहीं है। इसको और थोड़ा आगे स्पष्ट करेंगे, तो यहाँ अपरे वाला कहते हैं बुद्धेर भोक्तृत्व उक्तौ अतात्पर्यात्, उसमें तात्पर्य नहीं है, नहीं होने से न अत्र युक्ति चिंतया मनः खेदनीयम्, सिद्धांति को कहता है कैसे बुद्धि में घटेगा भोक्तृत्व, तो इसके लिए चिंता करना चाहिए। अपरे वाले कहते हैं चिंता करने का कोई, चिंता करके दुख करना कोई आवश्यक नहीं है। भाष्य में उच्यते नैयम श्रुति अचेतनस्य सत्वस्य भोक्तृत्वं वक्ष्यामि इति प्रवृत्ता, ये जो द्वा सुपर्णा ये श्रुति अचेतन जो सत्व है उसका भोक्तृत्व को कथन करने के लिए तात्पर्य रूप से प्रवृत्ता हुआ है न नैयम श्रुति, किम तरी सिद्धांति पूछता है फिर ये श्रुति क्या करती है, चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्य अभोक्तृत्वं ब्रह्म स्वभावतां च वक्ष्यामि इति प्रवृत्ता, ये श्रुति इसलिए प्रवृत्त हुआ है जो चेतन है क्षेत्रज्ञ है वो अभोक्ता है ब्रह्म स्वभाव वाला है, उसी को कहने के लिए ये श्रुति प्रवृत्ता है। अच्छा तदर्थम, तदर्थम अर्थात चेतन क्षेत्रज्ञ अभोक्ता है, ब्रह्म स्वभाव वाला है, इसी के लिए सुखादि विक्रियावती सत्वे भोक्तृत्व अध्यारोपयति। सुखादि विक्रिया वाला जो बुद्धि है उसमें भोक्तृत्व को अध्यारोप कर देता है। भोक्तृत्व वास्तविक बुद्धि में नहीं है, अपरे वाले कहते हैं वास्तविक बुद्धि में भोक्तृत्व नहीं है, किंतु कहीं तो उसको समन्वय करना है इसलिए बुद्धि में कर लिया। क्यों कहते हैं बुद्धि विकारी है, ये सुख दुख के द्वारा बुद्धि विकारी होता है, परिवर्तन होता है, तो उसी में ये भोक्तृत्व को भी डाल दिया, ऐसा वो लोग कहते हैं। ठीक है, तदर्थम जो भाष्य में कहा तदर्थम सुखादि विक्रियावती, तदर्थम का अर्थ कहते हैं ब्रह्मत्व बोधनार्थम, जीव से बोधन ब्रह्मत्व बोधनार्थम, जीव से अभोक्तृत्व बोधनार्थम, भोक्तृत्व उपाधि मस्तके निक्षिपति। भोक्तृत्व को उपाधि का सर पे डाल दिया, उपाधि कौन है बुद्धि, तो बुद्धि में भोक्तृत्व को आरोप कर दिया। अच्छा अभी सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा वस्तु तो जीव से अभोक्तृत्व भोक्तृत्व धी कथम, अभी आप जीव वास्तविक अभोक्ता है, जीव वास्तविक परमात्मा स्वभाव वाला है, ब्रह्म स्वभाव वाला है, अगर इस प्रकार की है जीव को ये भोक्तृत्व धी होता कैसे, मैं भोक्ता, इसी प्रकार की जीव को ज्ञान कैसे होता है, जीव अवस्था में अविद्या अवस्था में कैसे ज्ञान होता है, सिद्धांति पूछता है वस्तु तो जीव से अभोक्तृत्व भोक्तृत्व धी कथम, सिद्धांति पक्ष से प्रश्न हुआ, अपरे वाले कहते हैं उत्तर देते हैं आह इदम भाष्य में इदम ही कर्तृत्व भोक्तृत्व च सत्व क्षेत्र ज्ञर इतर इतर स्वभाव अविवेक कृतम कल्प्यते। इदम ही कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है ये सत्व और क्षेत्रज्ञ, सत्व अर्थात बुद्धि, क्षेत्रज्ञ अर्थात परमात्मा ब्रह्म, ये दोनों का इतर इतर स्वभाव अविवेक कृत, ब्रह्म हो गया चैतन्य और बुद्धि हो गया जड़ अंश, तो ये दोनों मिल जाने से जब चिदाभास आता है उसी में ये कर्तृत्व भोक्तृत्व, अर्थात दोनों का वास्तव संबंध नहीं है, पहले संबंध दोनों का कल्पित, ये कल्पित संबंध होना जो दोनों उन्हीं दोनों में ये कर्तृत्व भोक्तृत्व वो भी कल्पना किया जाता है, चिदाभास होने से ये कल्पना होता है। परमार्थतस्तु न अन्यतरस्यापि संभवती, वास्तवत ये दोनों में किसी में भी कर्तृत्व नहीं हो पाएगा, अभी दोनों में संबंध हो गया, एक परमात्मा मतलब एक ब्रह्म और एक बुद्धि, ये दोनों में संबंध हुआ, वास्तवत ये दोनों में किसी में से कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, अचेतनत्वात सत्वस्य उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं आएगा, और अविक्रियत्वात क्षेत्रज्ञस्य, इसलिए भोक्तृत्व कर्तृत्व ये दोनों ही वास्तव सत्य नहीं है, उस प्रकार की ये जितना ये विचार करें। और अविद्या प्रत्युपस्थापित स्वभावत्वाच सत्वस्य सुतराम न भवति, अविद्या से प्रत्युपस्थापित हुआ स्वभाव, स्वभाव जिसका ये बुद्धि कहाँ से आएगा, तो अविद्या से कल्पित हुआ, इसलिए अविद्या प्रत्युपस्थापित स्वभाव यस्य बुद्धे है सत्वस्य, सत्व अविद्या से कल्पित हुआ है, होने से सुतराम इसमें तो भोक्तृत्व रहेगा ही नहीं, वो तो स्वयं ही कल्पित है। टीका में जो कहा गया अविद्या से कल्पित हुआ बुद्धि, उसके लिए कहते हैं चित तादात्म्येन कल्पिता बुद्धि सुखादि रूपेण परिणमते, बुद्धि चेतन जैसा लगती है, क्यों कहते हैं चित तादात्म्येन कल्पिता, ये चेतन का प्रत्येगात्मा का सबसे नजदीक है ये बुद्धि, इसलिए चेतन जैसा लगती है, चित तादात्म्येन कल्पिता बुद्धि सुखादि रूपेण परिणमते, ये जो सुख दुख इत्यादि होते हैं वो सब बुद्धि का ही परिणाम, अंतकरण का परिणाम, ये काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर अधृतिर धीर धीर धीर इति एतत् सर्वं मन एव, ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया ये मन ही ये सब रूप से परिणाम परिणाम परिणाम को प्राप्त करता है बुद्धि। बुद्धि अविवेकात चिदात्मनः सुखादि रूप वृत्ति व्यक्त चैतन्यवत्वं भोक्तृत्वं भाति इत्यर्थः, बुद्धि के साथ चिदात्मा का विवेक नहीं होने से, बुद्धि अविवेकात चिदात्मन, चिदात्मा का बुद्धि के साथ विवेक नहीं होने से सुखादि रूप बुद्धि वृत्ति, बुद्धि का वृत्ति सुखाकार वृत्ति होगी, सुखादि रूप वृत्ति वृत्ति व्यक्त चैतन्य, तो चैतन्य वत्वम, अभी बुद्धि का वृत्ति हो गया, वृत्ति में चैतन्य प्रतिबिंबित हो गया, अभी चैतन्य वत्वम ये बुद्धि में है, क्योंकि बुद्धि वृत्ति वृत्ति वाली है, अभी उस वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब हो गया, तो होने से चैतन्य वत्वम ये ही भोक्तृत्वम ये बुद्धि में भाति, दोनों का तादात्म्य होने से ये प्रत्येगात्मा में भी भाति, भोक्तृत्वम आविद्यकम न वस्तुत इत्यत्र मानम आह, जो भोक्तृत्व है वो भी आविद्यकम, वास्तविक इसमें कोई प्रमाण नहीं है। भाष्य में तथा च श्रुति यत्र वा अन्य दिव स्यात् तत्र अन्यो अन्यत् पश्येत् इत्यादिना स्वप्न दृष्ट हस्त्यादि व्यवहारवत अविद्या विषय एव कर्तृत्वादि व्यवहारं दर्शयति। तो श्रुति भी कहते हैं यत्र वा अन्यत् इव स्यात्, यत्र अर्थात अविद्या अवस्थायां, टीका में दे दिया यत्र का अर्थ अविद्या काले, चैतन्यम भिन्नम इव भवति तदा, चैतन्य भिन्न जैसा दिखता है, अर्थात सब अलग पदार्थ जो वो भी चेतन जैसा लगते हैं, चैतन्य भिन्न जैसा लगता है। भाष्य में यत्र वा अन्यद इव स्यात्, वास्तव नहीं है, अन्यद इव कहते हैं, तत्र तत्र अर्थात तस्याम अवस्थायाम अविद्या अवस्थायाम अन्य सन अन्यत पश्येत, स्वयं अन्य होकर के अपने से भिन्न को देखता है अविद्या अवस्था में इत्यादि ना, स्वप्न दृष्ट हस्त्यादि व्यवहारवत, स्वप्न में देखा गया जो हस्ती वो अपने से भिन्न नहीं है, साक्षी से वो भिन्न नहीं है, स्वप्न में जो हस्ती है वो तो स्वयं कल्पना करता है जैसे स्वप्न में किंतु व्यवहार करता है, इसी प्रकार की अविद्या विषय व कर्तृत्व आदि व्यवहार हम दर्शयति, अविद्या विषय ही ये कर्तृत्व आदि व्यवहार, मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ ये अविद्या विषय दर्शयति। भाष्य में अगे यत्र तु अस्य सर्वम आत्मीवाभूत तत्केन कम पश्येत इत्यादिना च विवेकिनः कर्तृत्वादि व्यवहाराभावं दर्शयति। यत्र यत्र यस्याम अवस्थायां तु अस्य अस्य ज्ञानिनः साधकस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, सब कुछ आत्मतत्व ही हो गया, तत्केन कम पश्येत किसके द्वारा फिर किसको देखे इत्यादिना, ये सबके द्वारा विवेकिनः कर्तृत्वादि व्यवहाराभावं, विवेकी में कर्तृत्व आदि व्यवहार ही नहीं है, व्यवहार ऐसे दिखेगा किंतु उसमें जो अज्ञान अवस्था में जो मैं करता हूँ ये जो एक दृढ़ भाव रहता है ज्ञानी में वो नहीं रहेगा, व्यवहार दोनों होगा, तो एक में दृढ़ आसक्ति के साथ मतलब क्रिया और एक में आसक्ति रहित होकर के क्रिया, बाहर से क्रिया समान दिखेगा, आसक्ति है नहीं है कैसा पता चलेगा, कहेंगे जो प्रतिबंधक आ जाएगा, तो ये अर्थात वास्तव की सूचना दे देगा कि आसक्ति है अथवा नहीं है, आसक्ति नहीं है तो प्रतिबंधक आने से शिव जी नहीं चाहते जाने दे, और आसक्ति है तो फिर आगे प्रतिबंधक आने से कठिन होगा। तो विवेकी में कर्तृत्व आदि व्यवहार अभावम, बाहर से दिखेगा शब्द प्रयोग कर देगा किन्तु वास्तविक आसक्ति नहीं रहेगा। टीका में दृष्टित्वाधिकम न वस्तुनि ज्ञात इत्यर्थः, दृष्टित्व वस्तुत्व है ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व दृष्टित्व ये सब वस्तुनी ब्रह्मणी साक्षिणी ये सब वास्तविक नहीं है, ये तो जो कर्तृत्व भोक्तृत्व दृष्टित्व ये सब वो तो कल्पित ही है। तस्मात ऋतम पिबंतो इति वाक्यमेव गुहाधिकरण विषय, इसलिए ऋतम पिबंतो ये जो वाक्य है ये गुहाधिकरण विषय यही ठीक है, अर्थात जीव परमात्मा ये दोनों वहां प्रविष्ट शब्द से लिया जाएगा, तो अर्थात जीव और बुद्धि और शुद्ध ब्रह्म जैसे अपर वाले कहते हैं ऐसा नहीं लेना है, वहां तो जीव परमात्मा वही दोनों दिया जाए। ये प्रकरण ये पूरा था, आगे कहते हैं अच्छा तो आगे के लिए ये अधिकरण वाक्य दिखाते हैं, पहले भाष्य में देखिए यो एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मेति होवाच एतदमृतम अवयम एतद ब्रह्मेति त तद यद्यपि अस्मिन् सर्पिर्वा उदकम् वा सिंचति वर्त्मनि एव गच्छति इत्यादि श्रूयते। ये छांदोग्य उपनिषद में ये वाक्य है। अच्छा तो, अच्छा इसको पहले ये है सभी के पास ना। दो सौ अड़तालीस एषो अक्षिणी पुरुष दृश्यते एष आत्मा इति ह उवाच एतदमृतम् एतदभयम् एतद्ब्रह्म इति। तद यद्यपि अस्मिन् सर्पिर्वा उदकम् वा सिंचति वर्त्मनि एव गच्छति। इसका पूर्व अधिकरण तो ये आरंभ हुआ दशम खंड से 246 पृष्ठ से। वहाँ उपकोशल नामक ये शिष्य है और गुरु है सत्यकाम जावाल। उपकोशल सत्यकाम जावाल के पास अभी विद्या अध्ययन के बाद उपकोशल को समावर्तन नहीं करके सत्यकाम जावाल चले गए प्रवास में। तो ये उपकोशल दुखी हो गया। दुखी हो जाने के बाद उपकोशल इतना दिन 12 साल तक वो अग्नि का तो गर्भपति अग्नि जो कि सर्वदा जलना चाहिए उतने साल तक वो अग्नि का सेवा किया। तो वो जब दुखी हो गया तो फिर वो अग्नि उनको सब उपदेश दिए। खम ब्रह्म उसी प्रकरण में है। अग्नि लोग उपकोशल को ये उपदेश दिए। देने के बाद आगे कह देंगे बाकी अंश तो आपका गुरु कहेंगे। तो आचार्यस्ते गतिर्वक्ता इस प्रकार की कहे वो अर्थात ये उपासना से क्या फल होगा ये आपका आचार्य आने से कहेंगे। तो अभी उसको अग्नियों से वो ज्ञान हुआ और थोड़ा प्रसन्न हो गया। फिर आचार्य जब प्रवास से आए आगे वो उसको कहते हैं ये बात। यो ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते ऐसा आत्मा इति हो उवाच। तो चक्षु में जो पुरुष है वो आत्मा है। एतद् अमृतम् एतद् अभयम् एतद् ब्रह्म इति। तद यद्यपि अस्मिन् अस्मिन् अर्थात चक्षुषि सर्पिर वा उदकम् वा सिंचति। चक्षु में अथवा यदि सर्पी अथवा उदक डालेगा तब वर्त्मनि एव गच्छति। वर्त्मनि अर्थात जो चक्षु का दो पलक होता है पंख अगर चक्षु में कुछ डालेगा तो बीच में चक्षु में रहेगा वो उसका पलक के पास चला जाएगा। तो इसी को कहते हैं। यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि प्रथम कह दे अक्षिणी पुरुषो दृश्यते और आगे कहते हैं ऐसा आत्मा एतद् अमृतम् एतद् अभयम् एतद् ब्रह्म ये कह करके फिर चक्षु में अगर सर्पी उदक डालते हैं ये पक्ष के पास चला जाता है चक्षु का बीच में नहीं रहता। इस प्रकार कहने का तात्पर्य है कि जो ये आत्मा ब्रह्म जो कि चक्षु में उपलब्ध होने वाला जिस स्थान पर उपलब्ध होता है उस स्थान का महिमा है कि ये उदक स्पर्श ये उदक और सर्पी सर्पी उदक के साथ वो स्थान का भी संबंध नहीं होता है। वो सर्पी उदक वो उसका पार्श्व को चले जाते हैं। तब स्थान का अगर ये महिमा है वहां जो पुरुष अक्षिणी जो दृश्य थे उसका महिमा असंग होगा निरंजन होगा कूटस्थ होगा इसके बारे में क्या कहना है। ये वहाँ जो सर्पिर वा उदकम वा सिंचति वर्तमान एवं गच्छति ये वाक्य का ये तात्पर्य नहीं कि चक्षु में पानी डालने से पार्श्व में चला जाता है कहने में उसका तात्पर्य नहीं है। और आगे जो ये अक्षि में पुरुष दिखता है उसके लिए आगे मंत्र द्वितीय मंत्र कहता है कि एतद् स्वयं सयद वाम सयद वाम अर्थात आप्तकाम ये जो है वो आप्तकाम है इति आचक्षते एतं ही सर्वाणी वामानी अभिशयन अभी संयंति संयंति एतम यही जो अक्षि पुरुष है उसी को सर्वाणी वामानी वामानी कर्म फलानी अभिसंयंति अभिसंयंति शब्द का अर्थ है कि सारे कर्म फल ये अक्षि पुरुष को उद्देश्य करके ही ये उत्पन्न होते हैं। अर्थात चक्षु में होने वाला पुरुष का तत्वावधान में ही सारे कर्म फल उत्पन्न होते हैं। सर्वाणी एनम वामानी अभिशयंती य एवं वेद, जो इस प्रकार की उपासना करता है उसको सारे कर्म फल प्राप्त हो जाता है। एस उ एव वामनी एस सर्वाणी वामानी नयंती, तो यही है अर्थात यही जो अक्षि पुरुष है यही वामनी, वामनी अर्थात सारे सुंदरता का आधार अर्थात सारे कर्म फल प्राप्त करने का यही निमित्त है, इसको कहते हैं सर्वाणी वामानी नयति, सारे कर्म फल जीव को प्राप्त करवाता है। अर्थात वामनी शब्द का अर्थ कर्म फल प्रापक। ऊपर मंत्र में कहा गया कि सर्वाणी वामानी अभिसंयंती अर्थात कर्म फल उत्पादन होगा उसी का अध्यक्षता में, यहाँ कहते हैं कि जीवों को जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा भी इसी का अध्यक्षता में, प्राप्त करवाता है अर्थात कर्म फल प्रापक, वामनी शब्द का अर्थ कर्म फल प्रापक। अच्छा तो सर्वाणी वामानी नयति, सर्वाणी वामानी नयति य एवं वैद, जो इस प्रकार की उपासना करेगा उसको सारे कर्म फल प्राप्त होंगे। और एसौ एव भामनी, भामनी अर्थात प्रकाशक, यही जो अक्षी पुरुष है यही पूरा जगत का प्रकाशक है। भामनी ऐसा ही सर्वेषु लोकेषु भाति, यही सर्व लोकेषु भाति भाति अर्थात सारे लोक इसी के चलते प्रकाशित तो होते हैं। सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद, जो इस प्रकार की उपासना करेगा वो भी सारे लोक में प्रसिद्ध हो जाएगा। अथ यद उ च एवं च एव अस्मिन् सव्यम कुर्वन्ति यदि वा न, इसी प्रकार की उपासना के लिए अगर सभ्य करते हैं, सभ्य अर्थात सब कर्म, वो उपासक का शरीर छूटने के बाद सब का जो कर्म होना है अंत्येष्टि क्रिया है, इस उपासक के लिए अगर अंत्येष्टि क्रिया सभ्य कर्म अर्थात अंत्येष्टि क्रिया सभ्यम अंत्येष्टि क्रिया सब कर्म कुर्वन्ति यदि वा न, अगर उसके लिए सभ्य कर्म चाहे करे चाहे न करे तो भी अर्चिसम एव अभिसंभवन्ति, वो तो अर्चि मार्ग में जाएगा। तो अर्थात ये एक उत्तरायण एक दक्षिणायन, ये तो उत्तरायण मार्ग में ही जाएगा। अर्चिसम एव अभिसंभवन्ति, अर्चिसो अहर अह कैसे जाएगा कहते हैं, अर्चिसे अहर अहर अहर अर्थात दिन, दिन अर्थात दिन अभिमानी देवता, आगे अन्न आपूर्यमाण पक्ष, आपूर्यमाण अर्थात शुक्ल पक्ष जिस पक्ष में पूर्ण होता है चंद्र, दिन से शुक्ल पक्ष को आपूर्यमाण पक्षात आपूर्यमाण पक्षात षड उदंग, उदंग अर्थात उत्तरायण, छह उत्तरायण, छह अर्थात छह महीना उत्तरायण, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण सर्वप्रथम अभिमानी देवता अर्थात शुक्ल पहले अर्ची देवता, अर्ची अभिमानी देवता से अहर अभिमानी देवता, अहर अभिमानी देवता से शुक्ल शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता, वहां से जो उत्तरायण उत्तरायण षण मास तद अभिमानी देवता, आगे एति मासां मासांस तान मासे मासेभ्य संवत्सरम, उत्तरायण षण मास से संवत्सर अभिमानी देवता को, संवत्सरात आदित्यम आदित्य अभिमानी देवता, आदित्याद चंद्रमसम चंद्र अभिमानी देवता, वो जो आदित्याद चंद्रमसम वो पितृलोक वाला चंद्रलोक है, जो दृष्ट चंद्रलोक वो नहीं, ये आदित्य लोक से ऊर्ध्व चंद्रलोक, ये श्रुति प्रसिद्ध है। और चंद्रमसो विद्युतम, चंद्रमस के आगे विद्युत लोक, तत् पुरुषो अमानव स एनान ब्रह्म गमयति, एस देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते न आवर्तन्ते, विद्युत लोक में ब्रह्म लोक से अमानव पुरुष आकर के इसको ले जाएगा ब्रह्म लोक को, विद्युत लोक पर्यंत ये सब अभिमानी देवता आगे आगे लोक में पहुंचाएंगे, वहां से विद्युत लोक में तो वो अमानव अमानव पुरुष ब्रह्म लोक से आएगा, आकर के एनान ये सब उपासकों को ब्रह्म गमयति ब्रह्म लोक में ले जाएगा, एस देवपथ ब्रह्मपथ, इसको ये देवपथ कहा जाएगा उत्तरायण मार्ग। ब्रह्म पथ और एतेन प्रतिपद्यमान, इस मार्ग में जो जाएंगे इमम मानवम न आवर्तन्ते, इस मन्वंतर में नहीं आएंगे। मन्वंतर अर्थात ये जो ब्रह्मा जी का जो कल्प है इस मन्वंतर में, इस मानव इसमें नहीं आएंगे ब्रह्मा जी का कल्प, किंतु अगला कल्प में आएंगे, मुक्त नहीं हो जाएंगे, अर्थात उतने दिन तक ब्रह्मलोक में रहेंगे। ये बात, ये उपासना करने से ये फल होगा। अभी इसमें संशय का बात होता है, जो अक्षिणी पुरुष कहा गया जिसके बारे में इतना बात कहा गया, वही बामनी है, वही भामनी है, वो संयत बाम है, इसका जो उपासना करेगा वो अर्चिरादि मार्ग में जाएगा, फिर इस ब्रह्म इस मनवंतर में वापस नहीं आएगा, ये सब जो कहा गया, ये अक्षी पुरुष कौन है जिसका उपासना करने से ये सब फल होगा? तो पूर्व पक्ष यहाँ कहेगा कुछ, सिद्धांत कहेगा कि अक्षी पुरुष तो ईश्वर ही है। भाष्य में देख रहे थे, यह ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ऐसा आत्मा इति ह उवाच, गुरु ने उसको कहे, एतद अमृतम एतद अभयम एतद ब्रह्म इति। ये जो अक्षिणी पुरुष अक्षी पुरुष है ये तो ईश्वर ही है। तद आगे तद यदपि अस्मिन् सर्पिर्वा उदकम वा सिंचति वर्तमानि एव गच्छति इत्यादि श्रूयते। अच्छा तो आगे सूत्र है, तो इस प्रकार के होने से पूर्व पक्ष वहां कहेगा, अच्छा और एक पंक्ति पहले भाष्य में देख लेंगे, तत्र संशय किम अयम प्रतिबिंबात्मा अक्षी अधिकरणो निर्दिश्यते अथवा विज्ञानात्मा उत देवतात्मा इंद्रिय से अधिष्ठाता अथवा ईश्वर इति। यहाँ संशय होता है कि ये जो चक्षु में दिखने वाला ये क्या प्रतिबिंबात्मा अक्षी अधिकरण, चक्षु में अक्षी अधिकरण यस्य प्रतिबिंबात्मा, प्रतिबिंब रूप जो कि चक्षु में दिखता है, किसी का चक्षु के सामने खड़े हो जाएंगे वो पलक का अंदर में इसी का प्रतिबिंब दिखेगा, तो उसको लेना है। अथवा विज्ञानात्मा जीव, जीव दक्षिण चक्षु में रहता है, उसका अधिष्ठान जागृत अवस्था में दक्षिण चक्षु ऐसे कहते हैं, दक्षिण चक्षु ही जीव का सबसे बलवान स्थान है, क्योंकि चक्षु सबसे अधिक ज्ञान आहरण का मार्ग है, और दोनों चक्षु में दक्षिण चक्षु अधिक बलवान है। इस क्या चीज अंध व्यक्ति को, तो अर्थात उसके लिए वो नहीं, उसके लिए मन हो जाएगा, उसके लिए नहीं होगा, अथवा तो स्पर्श इंद्रिय इत्यादि कहीं कहा जाएगा, ये तो सामान्य लोग के लिए कहा गया। अथवा विज्ञानात्मा उत देवतात्मा, देवता कौन देवता, इंद्रिय अधिष्ठाता जो चक्षुर इंद्रिय का अधिष्ठाता है आदित्य, उसको लेना है। अथवा ईश्वर, ईश्वर सिद्धांत पक्ष, पूर्व पक्ष बाकी तीन हो गया, किम तावत प्राप्तम, क्या उससे प्राप्त हुआ, पूर्व पक्ष कहेगा छायात्मा पुरुष प्रतिरूप, क्योंकि वही सिद्धांत दिखता है, कुतः तस्य दृश्यमान तो प्रसिद्ध है, किसी का चक्षु का सामने खड़े हो जाए ये छायात्मा ही दिखेगा, ये प्रसिद्ध है। स ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते इति च प्रसिद्धवत उपदेशक, अब यहाँ मंत्र भी कहते हैं स य ऐसा, य ऐसा, य कहने से प्रसिद्ध को कहा जाएगा, अप्रसिद्ध को यद शब्द से नहीं कहा जाएगा, इसलिए य ऐसा अक्षिणी पुरुष कहने से प्रसिद्ध जैसा उपदेश कर दिया गया। प्रसिद्ध तो लोक में यही है, किसी का सामने खड़े हो जाएंगे तो उसका चक्षु में दिखेगा ये प्रतिबिंब। अथवा विज्ञान आत्मा व अयम निर्देश, अथवा विज्ञान आत्मा लीजिए, स ही चक्षुषा रूपम पश्यं चक्षुषी सन्निहितो भवति, रूप चक्षु के द्वारा रूप देख करके वो रूप में सन्निहित अर्थात रूप में स्थित, क्योंकि देखता है कहता है मैं देख रहा हूँ रूप कहता है। और आत्मशब्द अस्मिन् पक्षे अनुकूलो भवति, जो मंत्र में कहा एस आत्मा एतद अभयम अमृतम एतद ब्रह्म, जो मंत्र कहा तो एस आत्मा कहने से अगर आप जीव को लेंगे, अक्षिणी पुरुष जीवात्मा ये ठीक घट जाएगा, आत्मा शब्द ऐसा आत्मा, ये जो मंत्र अभी विषय वाक्य है उसमें है ऐसा आत्मा एतद अभयम एतद अमृतम अभयम अमृतम एतद ब्रह्म। अथवा आदित्य पुरुषो वा चक्षुषो अनुग्राहक प्रतीयते, तो तृतीय विकल्प हो गया आदित्य को लीजिए, क्योंकि वो चक्षु का अनुग्राहक है, वही दक्षिण चक्षु में रहेगा अक्षिणी। रश्मि भीर ऐसो अस्मिन प्रतिष्ठित इति श्रुति है, मंत्र में यह कहा गया जो आदित्य पुरुष है वो रश्मि भी अपने रश्मि के द्वारा अस्मिन अस्मिन अर्थात अक्षिणी प्रतिष्ठित, ये चक्षु में वो प्रतिष्ठित है। और एतद अमृत अभयम कहा गया, ये कैसे घटेगा आदित्य में, कहते हैं अमृतत्वादीना च देवतात्मनि अपि कथंचित संभवत्व। जो देवता होते हैं वो तो इतना जल्दी मरते है जैसा मरते नहीं, इसलिए उसको अमृत कह दिया गया। अमृतत्वादीनाम च देवतात्मनि अपि कथंचित संभवत्। किंतु न ईश्वर, पूर्व पक्ष तीन पक्ष दे दिया, ईश्वर नहीं लिया जा सकता। क्यों? स्थान विशेष निर्देशा, एक विशेष स्थान चक्षु में, व्यापक ईश्वर चक्षु में कैसे परिचिन्न हो जाएगा, इति प्राप्ते, ऐसे प्राप्त होने पर सिद्धांति सूत्र कहता है। सूत्र है अंतर उपपत्ते है, अंतर उपपत्ते है, अंतर उपपत्ते है, अंतर उपपत्ते है, अंतर अध्यार कर लेना पड़ेगा। चक्षुषो अंतर यो ऐसा अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, अर्थात अक्षिणी कहने से चक्षुषो अंतर, उसका अंदर में, तो कौन लिया जाएगा? अंतर ईश्वर परमात्मा। क्यों? उपपत्ते है, उपपत्ते अर्थात तर्कसंगत, मतलब तर्कसंगत है उसी का ही, अर्थात ईश्वर में जो जो सब गुण होते हैं वो जो चक्षु के अंदर में जिस पुरुष का कथन किया जाता है उस पुरुष में ईश्वर में होने वाला गुण का कथन हुआ है, उपपत्ते है कहा जाने से। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम शंकराचार्य।